Aalgraven doe je er nog 10 minuten langer over. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. U heeft nog 2,5 uur, ik wou zeggen 1,5 uur, maar het is 2,5 uur om uw stem uit te brengen voor het Europees Parlement. Het was een korte campagne die bovendien wel erg georiënteerd was op de nationale politiek. Vond bijvoorbeeld Pieter Omtzigt afgelopen vrijdag in ons verkiezingscafé. Dit is natuurlijk vrij bizar. Politiek leiders zijn niet degene op wie u stemt. U kiest voor hem. En de combinatie kan ik me heel goed voorstellen. Dus van hoe is de interactie? We deden dat per dag. Vandaag mag hij, dinsdag mag vlak dus voor kan ik ook komen? Oh, in het publiek. Maar ga hem even vangen. Nee, maar hij moet in het publiek zitten terwijl hij verkiesbaar is. Ja, zo is het gegaan. Heeft hij een punt? Is het te veel focus op de nationale politiek en te weinig voor de Europese politiek? En waar komt dat dan door? Bespreek ik zo met twee voormalig Europese lijsttrekkers. Maar eerst een opmerkelijk advies vandaag. Mensen die lijden aan een ernstige posttraumatische stressstoornis, PTSS, kunnen baat hebben bij therapie met de harddrug MDMA. U weet wel, de werkzame stof van ecstasy. Daarom wil de staatscommissie meer onderzoek naar de medicinale toepassing van het middel. Ik ga erover praten met twee hoogleraren psychiatrie, Jim van Os en Erik Vermette. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Goedenavond. Meneer van Metten, u bent onderdeel van de staatscommissie. Wanneer kan MDMA helpen bij een behandeling? Ja, ik was lid van de staatscommissie, dat klopt. Met 6 anderen. Ja, MDMA is een heel bijzonder middel. En waar we weten dat de behandeling van posttraumatische stressstoornis tekort kan schieten, kan MDMA soms een oplossing bieden. Ja, u zegt ik kan niet een categorie aangeven wanneer dat kan. Soms kan het en soms niet. Klopt. Ja, oké. Okay. Meneer van Os, vindt u het MDMA-gebruik als medicijn een goed idee? Om dat nu als medicijn te introduceren? Nee, vind ik geen goed idee. Want de data, die zijn er niet om dat te beargumenteren. Ja, te weinig argumenten, zegt u. Is MDMA een harddruk wat u betreft, meneer Van Os? Ja, dus de toxische effecten zijn goed beschreven over de jaren. Dus ik denk dat het verstandig is om het daar te houden, ja. Ja, want u zegt de toxische effecten zijn goed beschreven. In het rapport vandaag wordt ook wel gezegd, het valt wel mee. Ja, dus men zegt dat het wel meevalt in de onderzoeken die zijn gedaan naar de medicinale effecten bij posttraumatische stressstoornis. En dat is ook zo, want dan gebruiken mensen het kort en gecontroleerd. Maar we hebben het natuurlijk ook over de party scenes. En daar weten we al lang dat het tot gevaarlijke effecten kan leiden. En dat het heeft ook tot doden geleid. Hè, natuurlijk. Ja. Meneer Van Metten, bent u het daarmee eens? Maakt het vooral uit in welke omstandigheden, welke context je het gebruikt? Nee, vooral van belang is dosering. En ik denk dat mijn gewaardeerde collega Van Os en ik een keer rond de tafel zouden moeten gaan zitten om te kijken naar die toxische effecten, want wij hebben daar heel goed naar gekeken. En echt die toxische effecten die we in de jaren 70, 80 heel dramatisch, gaten in je brein. En meer eigenlijk een narratief waarin we dachten dat het verslavend was. Dat blijkt eigenlijk reuze mee te vallen. Dus we moeten daar niet zo dramatisch over. U zegt het is niet verslavend. Nee, het blijkt een heel laag verslavingspotentieel te hebben. Ja. Meneer Van Os, wat is dan het probleem? Waarom vindt u het dan toch nog een harddruk? Het probleem is, dat zeiden we ook van de antidepressiva. Die werden 60 jaar geleden geïntroduceerd. Die zouden niet verslavend zijn, die zouden niet gevaarlijk zijn. En nu zien we dat mensen dat decaden lang gebruiken en dat niet meer kunnen stoppen, omdat het brein allerlei veranderingen ondergaat. En beginnen we nu door te krijgen dat er allerlei dingen gebeuren in dat brein die we van tevoren helemaal niet begrepen. En zeggen dat MDMA dat een veilig middel is na enig medicinaal onderzoek, dat is veel te vroeg dag. Ik denk dat we van de geschiedenis moeten leren hoe dat gaat. Oxycodon, fentanyl, er werd ook gejuicht toen dat werd geïntroduceerd. Dat is nog steeds wat voor je, toch? Ja. Ja, de meest ernstige epidemie veroorzaakt door dokters. Talloze doden elk jaar. Dus we moeten veel bescheidener zijn als we over dit soort nieuwe moleculen praten. Ja, meneer Van Metten, u bent te snel. U weet nog te weinig, zegt meneer Van Os. Ja, te weinig. Kijk, we hebben het over een middel wat je in een behandeling voor iemand met een posttraumatische stressstoornis 3 keer geeft. In een dosering van 80 tot maximaal 160 milligram. Ja. Die effecten daarvan die zijn zeer, zeer effectief therapeutisch, omdat het een effect op het psychotherapeutisch proces heeft. Maar ik denk niet dat dat vergelijkbaar is met fentanyl en oxycodon. Zoals Jim van Os dramatisch aan ons probeert voor te schrijven. En eigenlijk dat narratief zo'n beetje in stand probeert te houden. Alsof we MDMA met die middelen kunnen vergelijken. Ik denk dat we dat echt niet moeten doen. Maar kent u de effecten op lange termijn? De effecten op lange termijn van de therapeutische interventie, die zijn we aan het bestuderen met de trials die er zijn gedaan. Om te kijken als mensen aan zo'n trial hebben meegedaan, die in de regel ongeveer 3 maanden duurt, waarin iemand 3 keer die dosis MDMA krijgt, te midden van een aantal psychotherapeutische effecten. En dan kijken we naar wat is nou het duurzame effect na een half jaar, na een jaar. Daar zijn we onderzoek naar aan het doen. Dan heb je het eigenlijk niet meer zozeer over de effecten van de MDMA. Dat MDMA is al lang uit het lichaam weg. Maar je hebt het over duurzaamheid van het therapeutisch doorwerken van dat psychotrauma. Ja. Maar er is natuurlijk ook debat over de vraag, is het nou een softdrugs of een harddrugs? Als ik uw rapport lees, dan zegt u eigenlijk het is een softdrugs als het gaat om de schadelijke werking ervan. Meneer Van Os zegt, heb je daar genoeg onderzoek voor gedaan? Het is een interessante discussie ook geweest. We hebben de opiumwet. De opiumwet is ingesteld om de gezondheidseffecten te monitoren. En als je kijkt naar de gezondheidseffecten van MDMA, dan zouden die een rescheduling op de opiumlijst naar 2 kunnen legitimeren. Dus dat maar, is van harddrugs naar softdrugs? Van harddrug naar softdrug. Maar we hebben gezegd, nee, dat doen we niet. Want we hebben ook te maken met een heel crimineel circuit. Ja. Nederland is een grote export. Er zit heel veel geld omheen. Dus, en de politie heeft te weinig middelen, gelegenheid als we dat naar 2 zouden brengen. Om daar actief in op te treden. En dat zijn overwegingen die we hebben moeten maken en hebben willen maken om te zeggen, nee, we blijven bij lijstlijnen. U bent psychiater. Zaten er ook mensen die bestand hebben van het recht en van de politie en zo in de commissie? Ja, onze voorzitter. Het was een brede commissie, zegt u. Ja, ja, precies, ja. Multidisciplinair. Meneer Van Os, meneer Van Metten blijft toch zeggen, het is niet zo'n heftig spul, het is eigenlijk een softdruk. Als je puur naar de werking van de MDMA kijkt. Ja, het is een heel positief verhaal, hè? Dus dat iedereen juicht. En ik ben eigenlijk vrij alleen, volgens mij is het alleen maar juichverhaal dat het niet goed is. Maar 2 dingen. Ten eerste, alle middelen die worden geïntroduceerd in de geneeskunde, die creëren afhankelijkheid. En dat hebben we bij antidepressiva gezien. Hè? Die worden decadenlang gebruikt. Soms, niemand kijkt er meer naar om. Dit middel gaat ook chronisch gebruikt gaan worden. Juist doordat het wordt geïntroduceerd in de geneeskunde als een middel. U zegt het blijft niet bij 3 keer bij een behandeling. Nee, dat zien we al bij ketamine. Ketamine is een ander middel. Vergelijkbaar. Wordt steeds meer chronisch gebruikt. En dan weten we er te weinig van, zegt u. Als je het gewoon elk weekend een pilletje neemt, dan weten we niet wat het met je doet. Ja, ja. En het tweede punt is, er is helemaal niet aangetoond dat het therapeutisch werkt bij PTSS. Nou ja, daar komen we nu op. We beginnen eerst even als druggebruiker. Ja. Nu gaan we even naar die medicinale werking. Ja. Wat meneer Metten, dat is interessant. Het rapport zegt eigenlijk, in de helft van de gevallen kan het echt helpen bij posttraumatisch stresssyndroom. Kunt u mij uitleggen wat er in mijn hersenen gebeurt als ik PTSS heb en ik neem 3 keer zo'n dosis MDMA? ja, ik begin te lachen omdat dat natuurlijk enorm complexe processen zijn. Ja, maar als u het voor leken kunt uitleggen, dat zou leuk zijn. Nee, we hebben het over signaalverwerking en angstverwerking. En wat blijkt, ik zal het heel eenvoudig houden. Ja, dat als je amygdala aan boord hebt, om het zo maar te zeggen, dan worden die harde, traumatische herinneringen die mensen zo pijnlijk vinden en willen vermijden, die worden zachter. Waardoor dat er een soort van toegankelijkheid wordt om dat materiaal, en ik zeg het een beetje, technisch, te lijf te kunnen gaan, te onderzoeken, te verkennen. En dat is wat we vaak zien. Dat een proces is waar mensen enorm tegenop zien. En wat MDMA een soort katalysator geeft. Een soort smeerolie. Ja, dat is een heel vervelend woord om dat zo te noemen hoor. Maar is voor dat moeilijke proces. Ik heb een trauma opgelopen ergens in mijn leven. Dat leidt tot een verstarring in mijn hersenen. En de MDMA kan die verstarring opheffen, moet ik het zo zien? Ja, ik vind dat een heel mooie definitie. Ja. Het opheffen of het gelegenheid bieden om het te doorwerken. Maar ik wil nog even, mag ik dat zeggen? Ja, u mag alles zeggen. Wat Jim van Os net zegt, want er is net een procedure om MDMA te registreren als medicijn. En terecht, er is nog te weinig onderzoek. 2-3 dagen geleden is er door een adviescommissie in Amerika aan de Food and Drug Agency, die het medicijn moet gaan registreren, een negatief advies uitgebracht. En ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo slecht. Want de laatste paar jaar is er een enorme hype ontstaan op het gebied van MDMA. En wat deze mensen, die adviescommissie, hebben laten zien, is dat er best nog wel wat dingen te verbeteren zijn aan de methodologie die gebruikt is bij deze trials. Ja. En dat is heel goed. Dat normaliseert eigenlijk de stand van de wetenschap. En dat we daar juist echt serieus naar moeten kijken. Want er is nog veel te leren hoor. Ja, ja. Meneer Van Os, de verstarring in mijn hersenen als ik een trauma heb opgelopen kan worden doorbroken met behulp van MDMA. Ja, het is een prachtig verhaal. Maar dus wetenschap gaat over niet weten en op de juiste momenten laten zien dat je het niet weet en sceptisch bent. We hebben geen flauw idee wat MDMA doet in het brein, wat verband kan houden, mogelijk, met de afname van PTSS-klachten. We hebben geen idee wat... Geen idee, ze hebben daar net onderzoek naar gedaan. Nou ja, dus wat men doet is, men heeft een idee waar in het brein het gaat zitten, op welke systemen worden beïnvloed. Maar vandaar zeggen dat het een specifiek effect op een psychisch syndroom teweeg brengt, dat is flauwekul, dat weten we helemaal niet. Hetzelfde geldt voor antidepressiva. Ik moet er toch iets over zeggen. Ja, heel graag, meneer Vermette. Want... Er zijn twee fases studies gedaan. Zullen we eerst meneer Van Os even uit laten praten en dan mag u reageren. Nee, laten praten, want heel interessant is dus dat we 60 jaar antidepressiva hebben gebruikt en pas 3 jaar geleden is er in een publicatie in een gezaghebbend tijdschrift gezegd, eigenlijk is dat hele verhaal van antidepressiva die via het serotoninesysteem de depressie gaan helpen, onzin. Oh. We weten het niet, maar dat hebben we wel 50 jaar aan patiënten gezegd. En die hebben daar baat bij gehad, toch? Nou, dat is dus de vraag. Er is nog steeds een heftig debat over, werken antidepressiva überhaupt? Nou. Wat doen ze eigenlijk in het brein? En hoe kan het dat we zien dat ze meer worden gebruikt in gebieden waar arme mensen wonen, waar veel sociaal-economische deprivatie is, et cetera? Maar als ik mensen ken die antidepressiva gebruiken en daardoor veel beter kunnen leven, dan zeg ik dan iets raars? Nee, want dat zie je dus ook in elk onderzoek. Er zijn enorme effecten van alles wat je doet in de psychiatrie. Dus in de antidepressiva trial is het meest opvallende effect, en ook in de MDMA trials, het enorme placebo effect. Dat zelfs als je niks doet, verbetert 50% van de mensen. Het is dat nogal is het interessante. Meneer Vermette, we weten er niks van, zegt meneer Van Os. Ja, nou, ik ben het deels met collega Van Os eens dat heel veel van de monoamine hypothese die we lang in de psychiatrie als dominant hebben gebouwd, waar al die SSRI's op gebaseerd zijn, ja, dat we daar de verkeerde afslag aan het nemen zijn geweest of zouden kunnen gaan nemen, dan denk ik, ja, dat moeten we herwaarderen, heroriënteren, dat daar een verslavingsrisico is en dat die effecten niet zo groot zijn als we lang hebben gedacht. Maar we hebben nu een ander werkingsmechanisme voor middelen. En weet je, het is 20 jaar geleden dat er voor het laatste medicijn voor PTSS geregistreerd werd. En nu hebben we een nieuw medicijn wat zich aandient, waar natuurlijk nog veel meer over te leren valt, maar waar we van zo robuust effect hebben gezien in 2 fase 3, zoals trials, zoals dat dan heet, dat er eigenlijk een pleidooi is naar de FDA van jongens, dit heeft zulke dramatische effecten gehad op een moeilijk behandelbare populatie. Dat we eigenlijk een moreel imperatief hebben om die mensen die behandeling niet te onthouden. En we moeten heel voorzichtig zijn. Het gaat over moraliteit ineens. Nou ja, weet je, als je zegt, we kunnen het niet maken om heel, met de kennis die we nu hebben, de mensen dit middel niet te geven. Ja. Nou, daar zeg je iets wat mij aanspreekt. Als je weet dat je iets hebt wat therapeutisch mensen een kwaliteit van leven kan teruggeven, ja, waar ze enorm in geholpen zijn, dan moet je alles in het werk stellen. Meneer Van Os, het is bijna immoreel om het te weigeren, als ik goed luister. Ja, dus je ziet, hè, wat het argument. Ja, ik als wetenschapper kijk gewoon heel sceptisch naar de data. En ik denk dat het moreel juist is om sceptisch te zijn en niet om de hele tijd zo positief te zijn en allemaal biobabble verhalen over het geheugen. Maar dit is een staatscommissie, hè, met hele intelligente mensen. Die zitten toch niet te biobabbelen? Jawel, ze zitten wel te biobabbelen. Want als je zegt dat je weet dat het effect gaat via het geheugen en dat aangetoond is, dan vertel je een verhaal. Het is een leuk verhaal, het is een mooi verhaal, het is een hoopvol verhaal. Maar uiteindelijk help je mensen alleen door sceptisch te zijn en echt je bewust te zijn dat we helemaal niet zoveel weten. Nee, maar dat wordt niet ontkend door meneer Vermette. Heeft u patiënten waarvan u denkt dat zou kunnen helpen, meneer Van Os? Ik ga het toch eens proberen. Zeker, want ik heb dus in mijn praktijk van 35 jaar, je ziet mensen verbeteren op de meest originele dingen. Ademtherapie, diergeleide therapie. Ik ken iemand die heeft ademtherapie gedaan, die was 70 keer opgenomen geweest, heeft ademtherapie gedaan in het complementaire circuit en werkt nu als ervaringsdeskundige bij ons op het UMC Utrecht. Heeft al 5 jaar geen opnames gehad. Zegt u, dramatisch verhaal. Zegt maar u, er is geen staatscommissie die zegt, laten we eens een keer naar ademtherapie gaan kijken. Zegt u, we doen maar wat? Inderdaad, we doen maar wat. Maar wat belangrijk is dat we mensen helpen een ritueel te vinden waarvan zij denken, dit is voor mij een goede manier te werken aan mijn mentale gezondheid. Nou, ja, maar... En dat werkt, dat heeft de wetenschap aangetoond. Als je mensen een betekenisvol ritueel aanbiedt waar zij kunnen werken aan hun weerbaarheid, want dat is het, hè? Je moet ploeteren, als je psychische problemen hebt. Ja. Er is geen golden fix. Het is ploeteren. En je geeft mensen iets dat in een relatie... Je moet ze vasthouden daarin. Je geeft ze een manier om te ploeteren. Maar ook pillen zijn. Dan kunnen ze beter worden. Meneer Van Metten, ik rol een beetje van mijn stoel. Nou ja, ik zit nog. Maar ik ken Jim van Os heel lang. En ik denk dat dit... Ik wil het niet reduceren tot iets. Maar ik denk dat de stand van de wetenschap... en de waarde van de experts die met dit middel bezig zijn geweest... de afgelopen 10, 20 jaar... dat die echt daar een stap in voorbij gezet hebben. En dat we echt met elkaar weten... basaal klinisch neurowetenschappelijk onderzoek... wat MDMA doet. En daarom durven we ook die stap te maken. En daarom hebben we ook de morele plicht... om die kennis verder te ontsluiten. Ja. En het kan niet zo zijn dat u over 20 jaar moet zeggen... we hebben het helemaal verkeerd gezien, we hebben een hoop schade aangericht. Nou ja, dat weet je altijd nooit zeker. En ik weet, je moet temperen, je moet nooit overstatement maken. Maar is het dan toch niet een te positief rapport geworden? Ik denk dat we heel zorgvuldig zijn geweest in ons rapport. En dat waar we voor pleiten en waar ik voor pleit... is dat we een grootschalig naturalistisch onderzoek doen in Nederland. Meerjarig, waarbij mensen belang kunnen hebben, baat kunnen hebben bij dit middel. En tegelijkertijd moeten we gaan leren van dit middel. Therapeuten opleiden om het middel te gaan inzetten. En ik denk dat we daar een hele mooie agenda voor klaar hebben liggen. Meneer Van Os, durft u mensen als aanbeveling? Als we iets weten, dan is het dat als je... Er zit een heel consortium in Nederland te wachten op de miljoenen van believers. Als je geld geeft aan believers, krijg je een positief resultaat uit het onderzoek. Dus wat je moet doen, dat weten we... dit heet open science, de hoek waar ik vandaan kom. Vandaar dat ik zo sceptisch ben. Dat is echt wetenschap die probeert zuiver te zijn. Als je echt resultaten wil, dan moet je de sceptici, zoals ik... minstens de helft van het geld geven. Om aan te tonen dat het niet werkt. Ja. Dus je moet de mensen die niet geloven... Geworden. En de mensen die wel geloven... die moet je echt samen laten werken. Want we weten dat geld geven aan believers... geeft valse resultaten. Okay. Dat is zelfs evidence-based. Gelovigen en ongelovigen moeten samenwerken. Ik ben voor. Ook leraren psychiatrie. Jim van Os en Erik van Metten. Beide hartelijk dank. Is de dag met Thijs van den Brink. We gaan het hebben over de verkiezingen. Tot 9 uur kunt u stemmen op de kandidaten voor in totaal 31 Nederlandse zetels in het Europees Parlement. Wat voor campagne was het? Was er genoeg aandacht voor de kandidaten uit Europa? En wat was de rol van de landelijke politieke kopstukken? Ga ik over praten met twee uitlijsttrekkers voor de Europese parlementsverkiezingen. Paul Tang van destijds alleen de Partij van Arbeid. Goedenavond, hartelijk welkom. En Twan Manders, destijds van 50PLUS en nu van CDA. Goedenavond, meneer Manders. Goedenavond, meneer van den Brink. Ja, meneer Tang, eerst even u met wethouder geworden. Ja. In Almere. Almere. Gefeliciteerd. Dit is eigenlijk mijn eerste week. Dankjewel. Ja, een eerste week. En u bent ook nog Europarlementariër. En ik ben ook nog. U heeft een dubbelfunctie. Maar dat is snel afgelopen waarschijnlijk. Dat is snel afgelopen. Ja. Goed. De vorige twee Europese verkiezingen was u verkiesbaar voor de Partij van de Arbeid. Deze keer niet. Is het dan een rare dag vandaag? Of valt het wel mee? Ja, u had genoeg te doen misschien. Ja, dit is een hele bijzondere week. Het is voor mij ergens de week waar het... de transitie van het Europees Parlement naar wethouder in Almere eigenlijk samenkomt. Ik ben wel begonnen en tegelijkertijd is die campagne aan de gang. Dat is eigenlijk wel een mooie afsluiting. Ja, en meneer Manders, hoe was het voor u? Was twee keer lijsttrekker voor 50PLUS? Het is nu voor het eerst in 25 jaar dat ik geen campagne heb. En ik merk dat het daardoor wellicht rustiger is in de straten. Dat het zo'n matte campagne was, komt omdat u niet meer meedeed. Nou, dat zeg ik niet, maar zo lijkt het wel. Ja, wat is er aan de hand volgens u? Wat viel u op? Nou, het is mij opgevallen dat er de afgelopen 5 jaar nauwelijks aandacht is geweest voor de mensen in het Europees Parlement. En ook voor Europees nieuws. Alleen schandalen, die werden wel benadrukt. Mag ik meteen wat tegenwerpen? Volgens mij. Nou, ik wil mijn tweede ding zeggen. Oké, dan wacht ik nog het even. Het valt me op dat nationale politici, als het goed gaat, dan hebben ze het zelf bedacht. Als het slecht gaat, dan ligt het aan Brussel. Dus we hebben een negatieve emotie richting Europa. En ik vind dat politici heden ten dagen steeds minder een vaste doelgroep hebben wat ze zien als hun kiezers. Mm. En dus alleen maar in algemene woorden spreken en niet meer specifiek tot hun kiezers. Ja, snap ik. Even over dat eerste. Volgens mij hebben we zeker in dit programma vaak gesproken over de Green Deal en ook vaak gesproken over het migratiepact. Dus dat we het er nooit over gehad hebben, kunt u eigenlijk niet zeggen. Volgens mij. Althans, voor dit programma klopt het niet. Nee, daar heeft u gelijk in, maar dat zijn hele intellectuele onderwerpen die 80% van de mensen niet begrijpen. Want probeer de Green Deal maar eens uit te leggen. Probeer het pact wat nu gesloten is vorig jaar over migratie. Ja, geprobeerd, maar kennelijk niet gelukt, want anders dan zouden veel meer mensen gaan stemmen. Oké. Meneer Tang, vond u het een goede campagne? Hij is nu uit. Nee, maar het is natuurlijk... Het is... duidelijk dat Europa eigenlijk steeds meer aandacht krijgt, ook in de media. He, dus in 2014 was ik lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid. Was de discussie eigenlijk, zijn we voor of tegen Europa? Maar er is zoveel gebeurd sinds die jaren. We hebben de burgeroorlog gehad in Syrië en de vluchtelingen die door de Balkan naar ons toe kwamen. 2015. Dat was 2015. We hebben de Brexit gehad, de verkiezing van Trump, die natuurlijk ook Europa weer op scherp heeft. Corona, oorlog in de Oekraïne. En dus je merkt juist dat Europa eigenlijk vanzelfsprekender is geworden. En ik vond dus wel een interessante verandering om het ook te zien in het debat. Ik kreeg gisteravond ook nog even een stukje. Dat het juist wel gaat over klimaat en over migratie en over veel andere zaken. Dus ik denk dat Europa eigenlijk veel zelfsprekend is geworden. Dat de Nederlander eigenlijk eurosceptisch. Het laat het ook zien aan het standpunt van Wilders. Hij heeft altijd gezegd, we willen de gulden terug en we gaan uit Europa. Dat zegt hij niet meer. Nee, dat zegt hij niet meer. En u zegt, daarmee is Europa onvermijdelijker geworden. Ja. Maar je kan niet zeggen dat er nou heel veel aandacht was voor de campagne de afgelopen weken. Nee, dat heeft ermee te maken dat de Haagse soap is altijd dominant. Tenzij het Nederlands elftal speelt. Ja, vanavond. Oh, kijk. Ja. Maar het is wist u niet eens? Ja, nee, ik realiseer het me nu weer. Maar dat is de oefenwedstrijd. En in deze campagne hebben we er last van. Er komt een hoofdlijnenakkoord. Ja. En dan wordt het wel een plasterk of niet. En wie is Dick Schoven eigenlijk? Dus je ziet dat die campagne eigenlijk pas heel laat op gang kwam. Meneer Manders, het kwam vooral doordat de formatie het nieuws domineerde. Dat is ook zo. En dat is natuurlijk wellicht veel belangrijker voor Nederland. Maar als we het hebben over het klimaat of we het hebben over geopolitiek, het gaat mij erover uit dat je als politicus moet proberen, waarom vertegenwoordig ik die mensen? Dat is die grote onderwerpen die zijn belangrijk. COVID heeft geleerd dat Europa heel belangrijk is om de samenwerking nog te intensiveren. Kan zijn, ja. Maar ik vind dat we als politici ook moeten proberen om aan te geven wat wij nou doen in Europa, wat mensen in het dagelijkse leven treft. Maar dan gaat het over de Green Deal en over migratiepact. U zegt, ik ben met hele andere dingen bezig geweest die veel belangrijker zijn? Nou, nee, dat is wat anders. Maar ik ben met zaken bezig geweest die mensen willen aanspreken. Ik heb het over de universele lader voor telefoons. Iedere dag hebben mensen, laden ze een telefoon op. En er is niemand die zegt, dat wordt in Europa bedacht. Ik heb het over de IBAN-naamcheck. Als je iets overmaakt via de bank. Ja. Dat gaat de mensen persoonlijk aan. Maakt het de geldtransities veel veiliger voor met name oudere mensen. Ja, goed dat u het geregeld heeft. Jawel, maar er is niemand in geïnteresseerd. Ja, ik vind het fijn. Nee, prima. Maar het is ook niet waar. Ik bedoel, als ik moet uitleggen wat ik in Europa heb gedaan, wat ik in Den Haag niet kan doen en in Almere niet kan doen. Dus mijn gevecht tegen de economische grootmachten, tegen belastingontwijkende multinationals, tegen dataslurpende techgiganten, tegen vervuilende investeerders. En mensen weten dat, hoor. Dus dat is het punt niet. Dus je kan heel veel doen, ook in het Europees Parlement. Maar juist de zaken die ook groot zijn. En dat zie je ook heel goed terug in de debatten. En dat is het besef wat in Nederland leeft. Wij denken toch, als een Nederlander naar het buitenland gaat, is het altijd, zegt ze tegen het buitenland, wij wonen in een klein land. Dat is de houding van Nederland. En wij begrijpen donders goed dat we in Europa moeten samenwerken om ons levensstijl overeind te houden. Toch, uw partijgenoot Diederik Samson, die had vanmorgen een column in de Volkskrant, waarin hij ook wel had over een wanvertoning deze campagne. Waarin hij zei van ja, veel te veel landelijke politici. Af en toe, nou ja, wat Omtzigt ook bij ons in de uitzending zei, af en toe een keer een Europese politicus, maar veel te weinig. Heeft hij geen punt? Ja, maar dat heeft twee dingen daarover. Ik vind het eigenlijk heel goed als ook de nationale politici zich mengen. Want ik heb ontzettend hekel aan, dat heeft Twan ook, dat in Den Haag het ene wordt gezegd en in Brussel het andere. Ja. Dus laat ze maar eens uitspreken. Dan hebben we dat risico ook minder. Het tweede is, en dat blijft het probleem. Ik ben zelf ook in 2014 begonnen, hij moet Brussel dichter bij mensen brengen. Maar dan zie je dat Brussel ook gewoon ingewikkeld is. Want we hebben niet een commissie die bijvoorbeeld, ik ben er zeer voor een politieke commissie, waarbij Er is geen coalitie. Dus het werkt heel anders. En dat is heel moeilijk uit te leggen. En Wilders en Timmermans doen nu alsof het uitmaakt wie de grootste wordt. Maakt natuurlijk helemaal niet uit. Nou ja, het maakt wel uit, denk ik, in het Europees. Maar om het uit te leggen waarom het uitmaakt, zijn we vijf minuten Ze mogen verder. Geen coalitie vormen. Dus ik ben zeer voor zo'n politieke commissie. Pas dan zal je zien dat Europa veel politieker wordt verslagen. Dat gaat dus over links en rechts. En als je nu nog één zin, als je nu de verslaglegging ziet over Europa, gaat dat altijd over Frankrijk, Duitsland, Italië. Het is de weerwaar van nationale belangen. En dat is zo heel moeilijk uit te leggen. Ja, meneer Manders, het Europese systeem is gewoon veel ingewikkelder dan het Nederlandse systeem. Waardoor het ook voor de media moeilijker is om daar op een goede manier aandacht aan te besteden. Nou, ik ben advocaat van mijn beroep en je kunt spreken over cliënten of klanten. Je kunt gewoon spreken over een overeenkomst of een convenant. Je kunt het bewust moeilijker maken dan dat het is, waardoor het gewone mensen niet meer kunnen volgen. Ik denk dat Europa heel makkelijk is. Het is voor mij veel makkelijker dan hoe de Tweede Kamer werkt. Ja, maar voor ons hier niet. Want ik zei net, er komt niet een coalitie naar deze verkiezingen. Nee, maar als ik de vraagstelling hoor tijdens de debatten en de onderwerpen die op de agenda staan, die zijn zo ontzettend massaal en intellectueel dat het de gewone mensen niet aangaat. Hmm. Want als ik elke dag naar Philips moet om mijn brood te gaan verdienen, dan maakt klimaat, dat is wel belangrijk uiteindelijk voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Maar daar gaat, daar heb ik in mijn dagelijks leven nauwelijks direct last van. Je onderschat echt de kiezers. Mensen weten donders goed wanneer een probleem te groot is voor Nederland. Dus als je migratie en klimaat, iedereen snapt dat je dat internationaal klimaat, moet gezamenlijk oplossen. Buitenlands beleid, gezamenlijk bestrijding van internationale criminaliteit. Maar volgens mij wil meneer Manders vooral dat we het over andere onderwerpen hebben. Ik wil dat we de politiek veel dichter bij de mensen brengen. En ik heb 25 jaar campagnes gevoerd. Ik heb 25 jaar ben ik met voorkeur gekozen. Dus iedere keer, kennelijk zijn die doelgroepen er wel. Wat is uw geheim dan? Wat is uw geheim? Nou, dat ik het kennelijk op een makkelijke manier kan uitleggen. Ik heb vanmiddag een college gegeven aan jonge ondernemers. En dan gaat het erover uit dat ik ze vraag, wat betekent Europa in het dagelijks leven voor jou? En dan geef ik ze voorbeelden. Wat was het meest aansprekende voorbeeld dat u gaf? Die lader? Dat is wat iedereen roept. Nee, dat vind ik eigenlijk wat minder, want ik heb dat voorstel in 2008 gedaan. Oh, even geleden. En door de tegenwerking van Apple, multinationals. En dan ben ik het weer met Paul eens dat de multinationals zoveel invloed hebben. Is het nog steeds niet geregeld? Jawel. Ik heb vanmiddag... maar ik heb het bijvoorbeeld vanmiddag gehad dat wij veilig voedsel hebben, voldoende voedsel. En dat wordt vooral bepaald in Europa. Ja, maar dat denk ik weer goed gedaan. Hoeven we het verder niet over te hebben. Nee, precies. Ja, maar mensen begrijpen dat belang ook wel van Europa. Maar als het probleem van correspondenten in Brussel en van de politici in Brussel is eigenlijk hetzelfde. Hoe moeten we dit uitleggen? Dus je ziet dus ook dat bij het migratiepact en de Green Deal snapte ik het wel. Ja, nee, precies. Dus, maar ook omdat het vaak een nationale vertaling heeft gekregen, waardoor je het ook makkelijker kan uitleggen. Dus je zag het ook in Duitsland. De verplichte warmtepomp was daar ook een punt, om het zo maar te zeggen. Ja. En dan komt het beleid heel dichtbij. En kan je het makkelijker... Kan het beter volgens u? Nou, ik denk dus dat we uiteindelijk dat we een politieke commissie zouden moeten hebben. Ja, precies. Dat je wel degelijk een coalitie bouwt, ook in een coalitie, dan begrijpen mensen. En dan krijg je veel meer, wat het nu zie je toch, gaat het over nationale belangen. En ik wil eigenlijk dat het veel meer gaat, gaan we linksaf, gaan we rechtsaf. Dat zag je natuurlijk wel een beetje in deze campagne. Dus dat is goed, dat zou echt op het spel. Ja, maar dan gaan we wel rechtsaf trouwens, even voor u. Ja, dan gaan we vanavond steam. Mensen kunnen nog even stemmen. Nee, geen oproepen meer, dat is te laat. Meneer Manders, moet het politieker? Als we dat willen, ja, ik zou er wel voor zijn om het politieker te maken, maar dan krijg je de principiële vraag, willen wij een politieke unie? En heel veel mensen willen dat kennelijk niet, want ik zie een enorme verrechtsing, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa, van mensen die geen politieke unie willen. Mm. En dat is dus een dilemma voor politici. En dan zou je dus een principiële keuze moeten maken, willen we dat wel of niet? Maar dat gaat al te ver, want ik denk dat als ik bijvoorbeeld vraag aan de mensen in de straat, wie kent u op dit moment in de Tweede Kamer? Dan kennen ze ook niemand. Nou, een paar. Wilders kennen ze wel. Ja, drie. Wilders kennen ze dan. Maar Wilders zit er ook wel heel lang. Ja, precies. En Frans Timmermans. Laten we de laatste minuut besteden. U zwaait beide dus nu af. Ja. Wat is het belangrijkste wat u heeft bereikt, meneer Tang? Mag u wachten, meneer Wanders? Wat is het belangrijkste wat u heeft bereikt? Ik heb het Europese strafrecht, daar heb ik het zorgvuldigheidsbeginsel ingebracht. Dat betekent, om het even te noemen, dat je bij strafrecht moet nadenken, wat zijn de gevolgen van mijn handelen? Okay. En het hoeft dan niet meer per se in de wetgeving te staan. Geen moers kan over anderhalf jaar worden aangepakt op basis van die wetgeving. Doe nog even, maar komt om het eraan, makkelijk te maken, laatste zin. De pincode voor creditcards. Okay. De IBAN-naamcheck, betalingen. Je hebt een hele lijst. Maar nu nog meneer Tang ook nog. Meneer Tang. Nee, ik ben blij dat er ook in het Europese parlement mogelijk is geweest om Nederland belastingparadijs aan te pakken. En dat Nederland daar ook in veranderd is. Okay. En het tweede is dat ik ook in staat ben geweest om de gerichte advertenties, die persoonlijke data, om dat echt op de agenda te zetten en gedeeltelijk aan banden te leggen. Iets minder targeting. Die strijd is nog niet gestreden natuurlijk. Okay. En daarom moest ik al even zuchten. Die strijd moet gewoon doorgaan. Dank voor jullie werk dan in de afgelopen jaren. En geniet van de tijd die voor jullie ligt. Paul Tang en Twan Manders. Zometeen Frank van der Linden met Kunststof. Hij interviewt regisseur Koen Mortier. Vanavond geen Langs de Lijn en Omstreken in verband met de verkiezingen. We gaan het er uitgebreid over hebben, meneer Manders. Heeft u nog niet gestemd? Doe dat al snel. Tot morgen. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.